السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تو جواب دے دیا یار, ابھی تو آپ نے جواب دے دیا. کیا مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے نا کہ میں سلام کر. ابھی آپ نے فتوے کے خلاف خود ہی کر گیا. کیا ایسے مفتی کو کیا کرنا چاہیے یار جو اپنے فتوے پہ بھی عمل نہ کرے؟ ہاں جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ابھی؟ نہیں ابھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں نا. مجھے وائس ریکارڈر انسٹال کرنے دو نا. جی وائس ریکارڈر انسٹال کرنے دو تاکہ ہوا دونوں ریکارڈ کی جا سکے. جی جی بالکل کرنا چاہیے. آپ موبائل پہ کر رہا ہوں, ضروری تو نہیں کہ آپ وائس ریکارڈر اچھی کریں گے. ان شاء اللہ العزیز آپ لوگوں سے بہت جلد پاکستان صاف ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سعودی عرب لے کر آئے, کم از کم بلاد المومنین کے اندر تو آئے ہیں. سعودی میں آئے ہیں بلاد المومنین جو ہے نا, بلد المومنین جو ہے سعودی عرب. اچھا پاکستان تو مشرکوں کا ڈھیر ہے بالکل. اچھا واہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو تم لوگوں کو دعوتیں نازل کی ہوئی ہیں. اچھا اچھا ایک کتاب ہے المنہاج القویم. چھوڑو اس کتاب کو ابھی یار. ٹھیک ہے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ قال الشیخ شہاب الدین احمد بن محمد المصری الشافعی الاشعری المعروف بابن حجر الحیثمی ما نسه وعلم ان القرافی وغیرہ حکوا عن الشافعی ومالک واحمد وابی حنیفہ رضی اللہ عنہم القول بکفر القائلین بالجهۃ والتجسیم وهم حقیقون بذلک. کیا ہے؟ القول بکفر القائلین بالجهۃ والتجسیم وهم حقیقون بذلک. جو شخص اللہ کی ذات کے لیے جہت اور جسم کو مانے ان کی تکفیر, دراصل وہ اس چیز کے حقدار ہیں, وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کی تکفیر کی جائے. ارے امام شافعی مالک احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اچھا ایک اور فتویٰ دیتا ہوں. قال الشیخ زین الدین الشہیر بابن نجیم الحنفی ما نسه یکفر باثبات المکان للہ تعالی ان قال اللہ فی السماء فان قصد حکایتا ما جا فی ظاہر الاخبار لا یکفر وان اراد المکان کفرا وان اراد المکان کفرا. جو اللہ کی ذات کے لیے مکان مانے گا تکفیر کی جائے گی اس کی. ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی فتوے چاہیے اس پہ؟ فتوے تو ان شاء اللہ میں اس کو ریکارڈنگ کرنے دو. اچھا آگے سنو سنو. قال الشيخ محمد بن احمد علیش المالکی عند ذکر ما یوقع فی الكفر والعیاذ باللہ ما نسو کاعتقاد جسمیت وتحیز فانه یستلزم حدوثه واحتیاجه لمحدث. ٹھیک ہو گیا؟ برحال کفر تکفیر کی جائے گی. اچھا کتاب سے پڑھ رہے ہو. اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, الاعتقاد فی الاعتقاد, الاعتماد فی الاعتقاد پڑھ رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے اور کتاب کس کی ہے؟ شیخ محمد بن احمد علیش المالکی. ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں, آگے بھی آپ کو فتوے دکھاتا ہوں میں. کتابیں تو میں نے بہت ساری نام لیے یار. کتاب کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایک کتاب ہے الاعتماد فی الاعتقاد، مالکی ہیں، محمد بن احمد علیش المالکی. اچھا ہاں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی تکفیر کے بہت سارے فتوے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. ابھی ابھی کیا چاہتے ہیں آپ، آپ بتائیں. بس آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے بھائی؟ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو ریکارڈنگ دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کتاب کا نام لکھو. میں انشاءاللہ فیس بک پر آپ کو اس کی ریکارڈنگ دوں گا. نہیں، ریکارڈنگ ریکارڈنگ کی تو میں نے لگانی ہے، پھر ہی تو کام چلے گا. ایسے کتابوں کے نام لکھنے سے کیا بنے گا یار؟ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. تو یہ دلیل نہیں تھی، اور کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت الاول فلیس قبلک شیء، انت الاخر فلیس بعدک شیء، انت الظاہر ولیس فوقک شیء، وانت الباطن لیس دونک شیء. تم کہتے ہو اللہ کے لیے جہد ہے؟ عجیب بات ہے. اللہ کے بندے، میں کہہ رہا ہوں کتاب فتوا تمہیں پڑھ کے دیا ہے، وہ کتاب مجھے دے دو، وہ چول بازی تمہیں ماری، میں کہہ رہا ہوں کتاب سے تمہیں پڑھ کے. آپ اسی غصے کے اندر پوسٹیں ڈیلیٹ کر کے اکثر فیس بک سے بھاگ جاتے ہیں، غصہ نہ کیا کرو یار. اللہ کے بندے، میں تو 16 سال سے الحمدللہ نیٹ کی دنیا پہ کام کر رہا ہوں، میں تو یہیں پر ہوتا ہوں، میرا بھی بات کر رہی ہے. نہیں، نیٹ کی دنیا پر میں نے تو آپ کو تھوڑے دنوں میں ہی دیکھ لیا ہے. میرے پاس تو ابھی بھی اس کی وہ پوسٹ بنی ہوئی ہیں جو پوسٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ جاتے تھے. آپ لوگ بھاگے، میں تو نہیں بھاگا. آپ کی پوسٹ میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے بندے، میری پوسٹ سے لوگ اپنے آپ کو پرنٹ کر کے بھاگے، تم ان میں سے ایک ہو. میری پوسٹ تو ابھی موجود ہے، میرے کو تو الٹا بین کروا دیا تمہارے کافروں میں. اچھا، اگر آپ کے اوپر کوئی بین ہوتا ہے نا، اگر کوئی آپ کے اوپر بین ہوتا ہے تو وہ دراصل آپ کے دلائل کی وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ کے دلائل میں تو جان ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین لوگ ہمارے فرینڈ ہوتے ہیں، الحمدللہ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں. اچھا، کافروں کے دلوں پر مہر لگی تو ہم کیا کریں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. اچھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم اللہ، اللہ نے آپ کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہر چیز پر مہر لگا دی ہے. اسی لیے سعودی عرب میں تمہوں کو کافر کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں اگر کافر کہا جاتا ہوتا تو مجمع و فقہ الاسلامی کی قیادت ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتی بچے. آج بھی جاؤ علماء سے پوچھو مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقام. ٹھیک ہے، صاحب آپ کے ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کس خوش گمانی میں، آپ کس خوش گمانی میں بیٹھے ہیں؟ پوری دنیا کے مجمع و فقہ الاسلامی پوری دنیا کے علماء کی ہے، اور سرپرستی کون کر رہا ہے؟ سعودی عرب. اور رئیس کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی. اب اس سے اندازہ لگا لیں خود اپنا. کسی ایسے ایک عالم دین کا نام بتاؤ کہ جو ہے یہاں مکتب جاریات کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دیوبندیت کی دعوت و تبلیغ کی ترویج کرتا ہو، کسی ایک کا نام بتاؤ. ہمارے ہیں نا، بہت سارے ہیں، مولانا مکی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء ہیں. اچھا، مکی نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں دیوبندی ہوں؟ اس میں کبھی بھی آپ کو کیا اس کے شک ہے ان کے دیوبندی ہونے میں؟ بالکل، وہ زندگی تو کہتا ہے کہ میں صرف ہنجی ہوں، دیوبندی نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی ان کی یہ ویڈیو لگانا, ان کا کوئی یہ بیان ریکارڈ کر کے لگانا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. میں خود اللہ کے بندے حرم میں جا کے ان سے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب آپ کا تعلق جو ہے وہ, آپ جھوٹ بولتے ہیں یار, دیوبندی مماتی بات سنو نا, آپ جھوٹ بولتے ہیں حیاتی سے کہ مماتی سے, تو مجھے کیا کہتے پتہ ہے وہ, آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں مسلکن ہنفی ہوں, مسلکن میں ہنفی ہوں, اس کے ماں سوا کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے, یہ ان کا قول تھا. اچھا آپ کبھی انہوں نے یہ نا دروس قرآن اور دروس حدیث آپ نے سنے کبھی, سیرت النبی کے دروس اور درس قرآن؟ میرا نام ان کے سامنے لے لینا کبھی, میرا نام لے لینا. آپ کا نام تو جناب فیس بک پہ سب لوگ جانتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے یہاں دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, آخر کار ڈلیٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. میرا فون ٹیلیفون وہ سنی بات, میں نے ان سے فتویٰ لیا تھا شیعوں کے بارے میں, انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا سنا تھا آپ نے؟ کیا فتویٰ دیا تھا انہوں نے؟ شیعوں کو دیوبندی لڑکی دینا جو ہے وہ جائز ہے. کنہوں نے کہا تھا یہ؟ تمہارے مولانا مکی نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ شیعوں کو لڑکیاں دینا جو ہے وہ جائز ہے, بکولے تمہارے وہ دیوبندی ہیں صحابت ہیں نہیں, ان کے پتی کی بندی آتی ہے. آپ کس طرح وہ بیان کر رہے ہیں, کیا یہ فتویٰ دیا تھا انہوں نے؟ بالکل یہ فتویٰ دیا, ریکارڈنگ موجود ہے. چلیں ریکارڈنگ لگائیں. بس اتنا ہی فتویٰ تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیعہ جو ہے ان کو لڑکیاں دینا, ان سے لڑکیاں لینا یہ جائز ہیں, شیعہ بالاتفاق کافر نہیں ہیں, بالاتفاق وہ کافر نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنے اس فتوے کے اندر دجل اور فریب دکھا رہے ہیں. آپ یہ جتنا بھی دکھا رہے ہیں, دیکھیں شیعہ کے کفر میں کسی کو شک نہیں ہے. ہاں اختلاف کس چیز میں ہے؟ علل اطلاق میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے علل اطلاق کی بات کی ہوگی کہ علل اطلاق کافر نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ فتوے کو اپنی مرضی کے مطابق اختلاف ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے. تمہارے تو کہتے ہیں کہ کافر شیعہ کافر, بالکل. سپاہ صحابہ کے حضرات جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ علل اطلاق کافر ہیں, ٹھیک ہے. یار میں نے جو بندیوں کو کافروں میں چبل مار بہت دیکھے, ایسے چبل مار میں نے یقین کرے کہ زندگی میں نہیں دیکھے. لیکن میں نے آپ جیسے جو بندی یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ سپاہ صحابہ والے کافر ہیں یا وہ حیاتی کافر ہیں یا مماتی کافر ہیں, کافر سارے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق شیعہ جو ہے وہ کافر ہیں, یہ نعرہ ہے. بات سنو, بات سنو, یہ جو نہ ماننے والی بات ہے نا, جو نہ ماننے والی بات جو ہے آج تک ہمارے اکابر سپاہی صحابہ کے جتنے بھی ہیں علماء کی زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا. یہ جذباتی نعرہ ہے, یہ ایک جذباتی نعرہ ہے جو لگاتے ہیں لوگ, اس سے منع بھی کیا ہے بہت سارے حضرات نے, ٹھیک ہے. یہ ایک جذباتی نعرہ ہے, نعروں کے پیچھے اور جذبات کے پیچھے نہ جاؤ. اچھا میں یہ سوال فیس بک کروں گا, اس کا جواب مجھے تم نے دینا ہے. بالکل میں دوں گا جواب, ایسی کون سی بات ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سارے جواب دیے ہیں لیکن آپ بھاگ جاتے ہیں. نہیں مجھے کیا جواب دیے, چول مار یہ دیے. ایک طرف تو کہتے ہو کہ علماء سعودی عرب جو ہے وہ مقلد حنبلی ہیں, جب سوال پوچھتا جواب, اچھا کس عالم دین نے یہ کہا ہے کہ میں مقلد حنبلی ہوں؟ یہ اعلان نہیں کیا جاتا کہ میں حنبلی ہوں, میں حنفی ہوں, بلکہ فروعات کی بات ہو, جس کی فروعات مان رہے ہو اس کے مقلد ہیں آپ. کیا تمہارے وہ شیخ عبد الوہاب کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ حنبلی ہے؟ میں نے تم سے پوچھا کہ ابتسام الہی ظہیر تمہارے لیے نزدیک کیا حیثیت ہے اس کی, اس کو کافر کہنا چاہیے, جھوٹا کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ مسلمان تھا, مومن تھا, جھوٹا ہے وہ, جھوٹا ہے यार ये दावा तुम्हारा है, मेरा तो नहीं है। नहीं, मैं उसको बात को सच साबित कर रहा हूँ। उसने टीवी के ऊपर प्रोग्राम में आके बैठ के सरेआम के अंदर आके कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मेजॉरिटी, मेजॉरिटी लफ़्ज़ अरबी का सुनना होगा, अक्सरियत, मेजॉरिटी हमली उलमा है। तुमसे गलती नहीं होगी, बाकी सारे अहले हदीस उलमा से गलती हो जाएगी, एक तुम हो जो गलती से पाक हो। गलती से मुबर्रा समझते हैं तो फिर आपसे गलती नहीं हो सकती। उलमा ने, अहले हदीस उलमा ने, अहले हदीस कहा जी उलमाए देवबंद के पीछे नमाज जायज है, पढ़ी जा सकती है। तुम कहते हो सारे अहले हदीस उलमा से गलती होगी, साहब हो गया। गलत फतवा दिए, काफिरों के पीछे नमाज जायज नहीं, जो बंदी जो है फिलिप के पास काफिर। अच्छा, उन्होंने गलत फतवा दिया तो क्या वो काफिर हो गए? किसी काफिर को मुसलमान कहना कैसा होता है? किसी काफिर को देखें एक बार होता नहीं। आप मुझे फतवा दें अभी, चुप बस। आप ये मुझे फतवा दें कि किसी काफिर को मुसलमान कहना, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? तो कितना अशद मिनल कतल, कितना जो ये कतल से भी ज्यादा शदीद है। नहीं, आप फतवा दो, आप ये फतवा दो कि काफिर को मुसलमान कहने वाला काफिर है या नहीं। अल्लाह के बंदे मेरा कॉल सुन लो ना। नहीं, आप तवीले कर रहे हो ना, अभी तवीले कर रहे हो। तुम अभी तवीले कर रहे हो, आप फतवा दो। देखो देखो, मैं बात बताता हूँ, किसी काफिर तो फिर आपने उलमा को काफिर कह रहे हो। आज जो टट्टी के सामने बैठ कर भी मैं कहूँ कि इसकी खुशबू है वो हलाल है, मैं वो नहीं पकड़ूंगा, एकदम से फतवा दे दूँ अल्लाह के बंदे। अच्छा, आगे फतवा दो ना फिर, कैसे क्या कहते हैं आप? जो शख्स किसी मुसलमान काफिर को मुसलमान कहे, किसी काफिर को मुसलमान कहे, वो क्या है? खुद मुसलमान है, काफिर है, क्या है? बंदा अपनी जान के बचाव में कोई ऐसा फतवा दे देता है कि जिससे फितना इंतशार ना फैले ना, तो क्या क्या सब अहले हदीस उलमा को जान का खतरा है? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर तुम काफिर लोग जो है जरा सी बात के ऊपर अहले हदीस को कत्लेआम कर देते हो। कितने अहले हदीस कत्ल हुए हैं आज तक, बताए मुझे। क्या तुम्हारे याया आरफी को मार दिया इन्होंने? क्या तुम्हारे वो तालिबुर रहमान जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता उसको मार दिया है? क्या तुम्हारे उमर सदीक को मार दिया है? क्या वो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो जान के खतरे की बात कर रहे हो, क्या उमर सदीक को मार दिया है? इल्जामी जवाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुरान से इस्तेमबाद किया है, उन्होंने लाखों मसाइल उम्मत को दिए हैं और उम्मत ने उनका अदब एहतराम किया है, ठीक है। मेरा दावा ये है कि यकीन करें मैं सऊदी अरब में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर लूं। अच्छा, सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में गए कभी? सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में गए कभी? मस्जिद नबवी के अंदर आयमा अरबा के नाम की प्लेटें बना के लगाई हैं या नहीं लगाई उन्होंने? फिर इससे क्या होता है? लगाया करे, अल्लाह करे, इससे मकाम जाहिर होता है भाई। अंधे को मकाम नजर नहीं आता, लेकिन बसीरत रखने वाले को मकाम नजर आता है कि भाई आखिर मस्जिद नबवी के अंदर किसी मामूली शख्सियत की प्लेटें लगाई जाती हैं, आप बताओ। उसने हरमैन शरीफैन की खिदमत की है, इसलिए उसका लगा दिया उन्होंने। इसमें क्या है? उसने एक अच्छा काम किया, लगा दिया। अच्छा, अच्छा आप ये बताओ, आपने कुफर का फतवा ले लिया या नहीं ले लिया? मैंने आपको दे दिया कुफर का फतवा। किसके ऊपर कुफर का फतवा? जो अल्लाह की जात के लिए जेहत और मकान माने वो काफिर है। तुम दज्जालों ने कहीं से गढ़ दी होगी ये बातें, मुझे तो अभी तक किताब का हवाला नहीं दिया तुमने नेट के ऊपर। नहीं, मैं आपको दूंगा ना, ऐसी कौन सी बात है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? دے دو خلاص میرے کو دے دو, اگر انہوں نے یہ بات کی میں ان کو ثابت کر دوں گا. اور انہوں نے یہ بات کی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جہاد کا تعین کریں سال کے طور پر عرش کا جو ہے وہ عرش کے اوپر جو ہے اللہ کو مستوی مانے, اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جو اللہ کو عرش پر مستوی مانے وہ کافر ہے تو یقیناً ان کے اوپر بھی ایک اوپر کا پتوا جاتا ہے. اچھا ہاں, ان کو بھی میں کافر ثابت کروں گا. پھر بھی کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانے تو وہ ان کے نزدیک کافر ہے تو یقیناً ان کا دیکھو قال الامام الحافظ الفقيه الحنفي السلفي ابو جعفر الطحاوي ما نسه من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. یار بات سنو, مجھے پکیہ مکیہ سے نہ ڈراؤ میرے کو, مجھے کتاب کا حوالہ دے. آگے سنو, قال ابو القاسم القشيري في رسالته ما نسه سمعت الامام ابا بکر ابن فورق رحمه الله تعالى يقول سمعت ابا عثمان المغربي يقول كنت اعتقد شيئا من الحديث الجهة فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكتبت الى اصحابنا بمكة اني اسلمت الان اسلاما جديدا. اس کا مطلب پہلے کافر کفر تھے, آگے چلو ٹھیک ہے. وقال الشيخ لسان المتكلمين ابو المعين ميمون ابن محمد النسفي الحنفي ما نسه والله تعالى نفى المماثلة بين ذاته وبين غيره من الاشياء فيكون القول باثبات المكان له ردا لهذا النص المحكم قوله تعالى ليس كمثله شيء الذي لا احتمال فيه لوجه ما سوى ظاهره وراد النص كافر وعصمنا الله من ذلك. یار کوفی ریکارڈر صاحب میری سنے گی کہ نہیں سنے گی؟ آگے سنو, میں آپ کو کفر کا فتویٰ دکھا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ کفر کا فتویٰ دکھاؤ. جو شخص اللہ کی ذات کے لیے جہت اور مکان مانتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ دکھاؤ. میں دکھا رہا ہوں آج تمہارے اوپر داد اللہ مہاجر مکی کا بھوت آ گیا ہے, مجھے پتہ ہے تمہارے قبروں سے قبر نہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی, میں ان کتابوں کو دکھانے کا ذمہ دار ہوں. میں ان کتابوں کے حوالے آپ کو دکھانے کا ذمہ دار ہوں, پابند ہوں انشاءاللہ. وقال مجھے کتابوں کا حوالہ دے دو, مجھے فیس بک پر دکھا دو کہ بھیا یہ کتاب ہے. اچھا آگے سنو, اب فتوی پہلے میرے فیس بک پہ سن لو نا, پہلے سن تو لو. اچھا آگے سنو, وقال الشیخ شہاب الدین احمد بن محمد المصری الشافعی الاشری المعروف بابن حجر الحیثمی ما نسه وعلم ان القرافی وغیره حکوا عن الشافعی ومالک واحمد وابي حنيفه رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهه والتجسيم وهم حقيقون بذلك. ٹھیک ہے, اب ختم ہو گیا. اچھا اب یہ بتاؤ کہ وهم حقيقون بذلك. نہیں میں پہلے آپ کو, آپ نے کہا کہ آپ کفر کا فتویٰ دکھاؤ, ٹھیک ہے. ڈراما ختم کرو یار, ڈرامے میں پھر موبائل نیچے رکھ رہا ہوں, جب بات ختم کرو گے میں بات کروں گا, بتا رہا ہوں میں. بات کرنی ہے کہ اپنی ریکارڈنگ چلانی ہے, بتاؤ بھائی. آپ بات ہی تو کر رہے تھے, آپ نے کہا تھا کفر کا فتویٰ دکھاؤ, میں کیا دکھا دوں؟ بات ہٹ کریں تو مجھ سے ہٹ گئے ہو. آج میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ علماء دیوبند کافر ہیں, واجب القتل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ کے اللہ کو عرش پر مستوی مانے وہ تمہارے بقول, تمہارے اس کتاب کے بقول جو تم پیش کر رہے ہو کہ وہ کافر ہے, وہ کتاب کا حوالہ مجھے دے دو فیس بک کے اوپر, دنیا بھی دیکھ لے گی, میں بھی دیکھ لوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے اوپر ہم بھی اپنا رد پیش کر دیں گے, دلائل پیش کر دیں گے, تم اپنے کرتے رہنا. اس کے علاوہ پار کو اگر تم نے بات کرنی, میں تیار بیٹھا ہوں اللہ کے بندے. جناب ہماری حرکتیں شروع کر دی تم نے اشرف علی تانوی کی. اچھا آگے سنو, ایک اور جگہ پہ جو ہے نا وہ کفر کا فتح ہے. وَلَوْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِكَايَةُ مَا جَاءَ فِيهِ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ لَا يُكَفَّرُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْمَكَانَ يُكَفَّرُ. اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کی تکفیر کی جائے گی. اگر ظاہری معنی مراد لے پھر تکفیر نہیں ہوگی، لیکن اگر اس سے مکان مراد لے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلو، آگے بھی آپ کو فتاوی دیتا ہوں انشاءاللہ، ابھی آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے یہ اچھا کیا جو مجھے جو ہے نا وہ اس موضوع پہ لگا دیا، اب میں آپ کے اس کے کفر کے فتوے بھی اکٹھے کروں گا۔ یار اگر آپ کے ڈرامے بازی ختم ہو گئی تو کام کی بات کر لیں۔ اچھا آگے اس اسرات المستقیم ایک کتاب ہے، وہ کن کی ہے؟ یار ادھر دیکھو میں کام کرتا ہوں، یہ تم اپنے ساتھ لگے رہو پڑھے رہو۔ اچھا ایک ایک فتوا سن لو، ختم ہو جائے گی نا، بات سنو، جب ختم ہو جائے گی نا ساری تقریر تمہاری، اپنے سے خوش ہو جاؤ، پھر مجھے کتاب کا نام دے دینا فیس بک پر، میں پڑھ لوں گا آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تمہاری جاہلانہ باتیں سن سن کے میرے دماغ میں درد ہونے لگی ہے یار۔ اچھا آخری چائے پی کے آ جاؤ تو۔ اچھا آخری پڑھ لو، پڑھنی ہے کہ بات کرنی بتاؤ میرے کو۔ ایک آخری فتوا سن لو اپنے کفر کا نا، کتاب پڑھنی ہے کہ بات کرنی ہے بتاؤ، میں چائے رکھ پینے جا رہا ہوں، میں موبائل رکھ رہا ہوں۔ ایک آخری فتوا سن لو، بس ٹھیک ہے، میں فتوا رکھ رہا ہوں موبائل، جب آ جاؤ تو مجھے کتاب کا نام بتائیں نا فیس بک کے اوپر، صرف ایک فتوا سن لو، چول بازی کو یقین کرو، میرے دماغ میں درد ہونے لگی یار، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا بولو یار، کیا کیوں شرما گئے ہو یار، پریشان ہو گئے یار، غصہ نہیں کیا ابھی آپ نے؟ ہاں جی پہلے آپ میرے ساتھ بات تو کر لو، آپ نے کہا کفر کا فتویٰ دکھاؤ، اب وہ کفر کا فتویٰ ابھی آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں کفر کا فتویٰ۔ اللہ کے بندے میں کافروں پہ یقین نہیں کرتا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الحاد و برہان کو صادقین والی بات کرتے ہیں، مجھے کتاب کا لنک دے دے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں تو یقین نہیں ہے نا، میں اس لیے میں تمہاری عبارتوں کو اگنور کر رہا ہوں۔ نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ جب آپ کے سامنے اصل، جب آپ کے سامنے، جب آپ کے سامنے اصل کتاب آئے گی آپ اس کو بھی نہیں مانو گے، مجھے پتا ہے آپ بڑی بڑی چیزوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تاکہ بندے میں کافروں کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا، نہیں کرتا، یہ بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ میرے نزدیک آپ کافر ہیں، میں کافر کی بات پہ کیسے اعتماد کر لوں؟ میں جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر تو اس کی تحقیق کرو، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں نا۔ جی جی میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ غیر مقلد کے لفظ کے بارے میں آپ کو یقین آ گیا کچھ کہ نہیں؟ نہیں نہیں وہ چھوڑو، وہ انشاءاللہ کر لیں گے بعد، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی تو شیخ البانی نے اپنی کتابوں کے اندر، ابھی تو شیخ البانی نے اپنی کتابوں کے اندر غیر مقدد کا لفظ صراحتاً استعمال کیا، اور آپ کہتے ہیں عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا یہ۔ یار ایک بات سنو، مینڈک کی طرف چل گئی ادھر ادھر، یہ بتاؤ کہ اب علماء دیوبند کے کفر کے اوپر اتوار کو مجھ سے تم بات کرو گے تو صحیح ہے کہ کتابوں کے لنک کب دو گے میرے کو؟ اچھا انشاءاللہ بالکل، آپ کو، آپ اتوار کو کس وقت آئیں گے، دن میں رات میں؟ جس ٹائم تم بولو آ جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ دن میں پروگرام بنا لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ دن میں بنا لو، مجھے وہ کتابوں کے حوالے دے دو بھی جس سے تم یہ خرافاتیں پڑھ رہے تھے، مجھے چاہیے۔ اچھا ایک شافعی عالم ہے، ان کی کتاب، میں اللہ کے بندے میں کافروں کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا نا، میں نے بھائی ابھی شافعی عالم ہے وہ کافر تو نہیں ہے؟ دیکھو اگر میں آپ کو ثابت، اگر میں حوالہ دینے میں ناکام ہو جاؤں پھر تو آپ مجھے جھوٹا کہو، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو امام شافعی کے 472 ہجری، 472 ہجری کے اندر فوت ہونے والے، 472 ہجری میں فوت ہونے والے، ٹھیک ہے، عبد الملک ابن عبداللہ ابن الجوینی الشافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کا نام ہے الارشاد، الارشاد الی قواطع الادلۃ فی اصول الاعتقاد۔ بھائی ایک تو سن لو، تھوڑا سا سن تو لو یار، سن تو لو۔ نہیں نہ میں نہیں کرتا اعتماد، نہ تم کافروں کے اوپر یار کیا عجیب باتیں کر رہے ہو بھائی، آپ مجھے، میرے پتہ جھوٹا سا ہے کہ ان جا کو پاس میں میں نہ بھائی پتہ بھائی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، آپ مجھے جھوٹا ثابت کر لیں، مجھے پتہ ہے کہ دیوبند کا رب جو ہے وہ تو آج تاج اللہ ماجمع کی ہے، تو رب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے اوپر کس طریقے سے آ جائے تو تم اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ یہ باتیں قرآن میں 1400 سال پہلے تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یاد ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے بجائے اس کے کہ تم مجھے اپنی چغل بازیاں بیان کرنے کے بجائے اگر تم کتاب کا لنک دے دو نا تو دنیا دیکھ لے گی، فیس بک پہ میں بھی دیکھ لوں گا، تم بھی پڑھ لو گے، اس کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ اب تم چغل بازیاں لگے وہ کہہ رہا ہے، جوینی کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، میں تمہاری بات پہ اعتماد کروں تو کیوں کروں؟ جو اللہ پہ جھوٹ بول سکتے ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول سکتے ہوں, آپ پہ آخر زمانے نہ دجالو نہ کذابو نہ یاتو نہ کم الحدیث بیمار تم والا آباؤ کو, یہ تمہارے اوقابرین اور تم جیسے دجوز دجال لوگ جو ہے یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, تمہاری بات میں کس اعتماد کروں بتاؤ؟ میں اعتماد تو آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ, ابھی تھوڑے دن اتوار کو آؤ گے نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے اکابرین کو مسلمان ثابت کرو, جب وہ مسلمان ثابت ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ آپ لوگوں کا شمار مسلمانوں میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا پھر مسلمانوں میں ہوتا ہے تو پھر کون سے مسلمانوں میں ہوتا ہے؟ مومنین میں ہوتا ہے کہ مشرکوں میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان مسلمان مشرق بھی ہوتا ہے. بالکل. اچھا سبحان اللہ. یہ آپ یہ نہیں پتا, مسلمان تو مشرک بھی ہوتا ہے, زانی بھی ہوتا ہے, چور بھی ہوتا ہے, لیکن مومن جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایک اور کتاب یار میرے سامنے آئی ہے, بہت زبردست کتاب ہے وہ نا. اچھا ایک کام کرو کر, الاخبار لا يكفر وان اراد المكان كفر. وہی بات آ گئی, ٹھیک ہے, اگر ظاہر مراد لیتا ہے تو تکفیر نہیں کی جائے گی, اور اگر کہتا ہے کہ مکان اس سے مراد ہے تو پھر سے وہ تکفیر کی جائے گی. اچھا ختم ہو گئے ڈرامہ بازی. نہیں ڈرامہ بازی تو ابھی آپ کی چلے گی, آگے آپ دیکھتے جاؤ, ابھی آپ کو بہت سارے فتوے دکھاؤں گا, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کتابوں کے حوالے کب دے رہے ہو بتاؤ میرے کو؟ کتابوں کے حوالے انشاءاللہ العزیز آپ فیس بک پہ سے ہٹ کر جائیں, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو, پہلے تو یہ ریکارڈنگ لگا دوں نا ساری تاکہ لوگ دیکھ لیں. مجھے جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھ کے دے دیں گے, مجھے آپ کتابوں کے حوالے دیں گے. میں آپ کو سارے حوالے دوں گا, اس کے اوپر لکھ دیں, میرے کو میرے ٹیکسٹ کے نیچے لکھ دیں فیس بک پہ کہ آپ میرے کو دیں گے. جی جی میں آپ کو سارے حوالے دوں گا. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں یار؟ پریشان نہ ہوں. بندے میں تو سوچ رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں بلاد المومنین کے اندر, میں کیوں پریشان ہوں؟ بلاد المومنین کے اندر تو الحمدللہ ہم بھی بیٹھے ہیں. کیا آپ پاکستان کو, آپ پاکستان کو بلاد الکافرین سمجھتے ہیں؟ آپ پاکستان کو بلاد الکافرین سمجھتے ہیں؟ مشرکین ہے, بلاد المشرکین. یہ کس کا فتویٰ ہے سعودی عرب میں سے؟ یہ سعودی عرب میں سے کس کا فتویٰ ہے؟ مجھے یہی فتویٰ دکھا دو. چلو بن باز کی تقلید کرو تو جرم نہیں ہے. بن باز کا بن باز رحمۃ اللہ جو بات کرتے ہیں قرآن حدیث سے کرتے ہیں نا, ہم تو اتباع قرآن حدیث کرتے ہیں. اچھا تو انہوں نے ان کا یہ فتویٰ مجھے دکھا دو. چلے میں چلے ایسے کریں, جو فتوے میں نے آپ کو نقل کر کے دیے ہیں نا یہ ان کی پوسٹیں لگانا میرا کام ہے, اور بن باز نے پاکستان کو بلاد المشرکین کہا ہے, یہ مجھے فتویٰ آپ نے دکھانا ہے. مشرقین پاکستان کو نہیں کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانے بال اتفاق وہ کافر ہے, وہ ضلالت پہ ہے. تو اس اعتبار سے میں نے یہ کہا کہ اکثریت پاکستان میں جوکیوں کی ہے, بریلیوں کی ہے, تمہارے بھائیوں کی ہے, ٹھیک ہے نا, اکثریت یہ تم لوگوں کی ہے. تو اکثریت کی بنا پر ہم نے بلاد المشرقین کو کہا ہے. اس کی اس وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری تمہارا وہ حنفی بھائی, ٹھیک ہے, تمہارے میاں نواز شریف صاحب حنفی تمہارے بھائی, لہٰذا تمہاری حکمرانی ساری وہ مشرکی ہے. تو اس وجہ سے میں نے ان کو کہا کہ بلاد المشرکین, یہ میرا فتویٰ ہے, بات نہیں. اچھا امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی بہت کچھ کہا ہے, وہ آپ کو دکھانا ہے یار. ابھی آپ امام غزالی نے تو اللہ کے بندے امام ابو حنیفہ کے بارے میں منخول میں فرمایا کہ اس کو تو لغت سے بھی بورا تھا تمہارے امام ابو حنیفہ. اللہ اللہ اللہ چھکے یاد دلا دیا. چلے اس پہ بھی بات کر لیں گے, اس میں بھی بات کر لیں گے, آپ پریشان نہ. ابھی میرے یہاں ابھی کیس کہنے والے تمہارے امام ابو حنیفہ جو لغت سے بالکل پورا تھا. اچھا ابھی ایسے ہے, یہ میں نہیں کہ آپ نے تو نماز نہیں پڑھنی, میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, میری نماز مغرب رہ گئی ہے, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے تھینک یو. ادھر چلے یار بھائی, نماز پڑھنی ہے, میں کوئی آپ کی طرح جو ہے نا وہ تو نہیں ہوں, بگوڑا تو نہیں ہوں, میں نماز پڑھوں گا, میرے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. مرغوں والی تم نے پڑھنی جا کے نماز.